Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos ir á capital de Ribeira Sacra. Que nos van a contar tamén, pois, unhas cuantas cousiñas. O noso correspondente que tamén leva ese apartado de quen che preguntou. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Xosé Manuel. Que tal? Moi boas tardes. Moi boa tarde. Aquí agardando a túa colaboración e aportación semanal. Moi ben. Por aí como andades? Por aquí, de momento calorciño, temos solamente hai un esquince ou 16 grados. Puxéronos os dentes largos dende dende Arcade. Sí, dende Sotomayor, que seguro teñen unha festa eso tan extraordinaria como é a festa do da ostra, o primeira fin de semana de abril, pero bueno, que continuamos dándolle información a nosos ointes, que seguro que abondosa é interesante. Sí, señor. Bueno, xa vos estuve escoitando un pouco. Bueno, o a Camelia está tendo un tirón impresionante. Sí, sí, desde logo. Vale, para casi todo. Sí, sí. Sirve para comer, para perfumarse y a todo. Para comer, para todo, ¿eh? Sí, sí. Es hacer un pouquiño tamén de, dixéramos, de perfume, ¿no? Sí, bueno, sí. Aquí tenemos, como lín otro día, no sé quién dixo, que a terra da de todo menos xente. Sí. Últimamente en Galicia. Sí. Y es cierto. Tenemos de todo, hay gente que sabe ver, que sabe explotar, cada vez más. Uh-huh. Pero hay moito, moito ainda que... Por explotar, por sí, decirlo sí. De alguna manera. Sí, desde luego. Hay que aprender moito. Hay que aprender moito, sí, señor. A saída de Camelia, Camelia é un dos exemplos. Uh-huh. También hay una empresa ahí que teño oído falar que creo que é unha das que máis vende para a nivel de Europa, sí. Mundial. No sé si llegaste a entrevistarlos vos. Puede ser. Puede ser que sí, pero vaya, no me doy cuenta. No me lembro, ¿no? No me acuerdo ahora. Bueno, es igual. Pero que hay muchísimo potencial. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver, conto vos así alguna cosa por aquí. La Ribeira Sacra. Lembrades vos que desde allá nos vimos falando. Bueno, falamos no seu día da creación da Asociación A Semente de Monforte. Sí. Que a raíz de que tocara aquí a lotería, sí, unha serie de xente decidiu facer unha fundación, despois asociación, con motivo o motivo principal de crear esa asociación era pues, impulsar económicamente a zona, aquí a comarca de Lemos, incentivar a xente a crear negocios, a investir aquí, darlle unha saída económica o potencial que temos. Pois ben, dixéramos que daquela, cando se presentou, pois convidou a xente a aportar cartos, evidentemente, primeiro os que lle tocara a lotería, por aportar algo, para ter un fondo a partir do cal, pois, crear cursos, dar axudas, para incentivar proxectos, etcétera, etcétera. A verdade que fora decepcionante a aportación económica da xente, porque na conta pois apenas entraron cartos. Pero o positivo daquela iniciativa, que aínda sobrevive, ten a súa propia web, a Semente de Monforte, é que se crearon uns premios ao emprendemento, a premios anuais, e van a máis. A verdade que van a máis. De feito, este ano, chamanlle son premios ao emprendemento a Semente de Monforte, pero este ano, na entrega dos premios, dos proxectos que había presentados, resolveron este sábado os tres primeiros premios que ten unha dotación económica, pois decidiron ampliar o a convocatoria e chamaránse a partir deste ano a semente da Ribeira Sacra. Por que? Porque xa non somos fortes, senón que concellos limítrofes pois se decidiron apuntarse a esta boa iniciativa, a este concurso, e entrou de cara ao ano que ven pois o Ferreira de Pantón, entrou a Pobra do Brollón, o Sabiñao, Sober, Bóveda e incluso Chantada, que non é de Lemos, pero bueno, un concello próximo, tamén directamente relacionado na Ribeira Sacra, e tamén, como vos digo, interesado neste concurso de ideas empresariais de para convocar a xente emprendedora de cara pois a iniciar aquí proxectos productivos na zona, bueno, para fixar poboación, para crear emprego, etcétera, etcétera. En ese concurso de ideas este ano, pois estivo na entrega o sábado, estivo na entrega dos premios o conselleiro de Economía e Industria, que sabedes que é Monfortino, Francisco Conde. Claro. Sí, hombre. E veu pois a facer a entrega aí no parador, xunto cos organizadores, e os que estaban pois esperando a ver se foran os elixidos ou non neses tres primeiros premios dos proxectos presentados. E o primeiro, por exemplo, para que vexades o nivel de innovación que había este ano, primeiro premio, dotado de 8.000 euros, foi para Sense Z, un sistema para detección de alérxenos en alimentos. E o segundo, para un proxecto que se chama Smart World, para prestar servizos digitais a propietarios forestais, o sea que cada vez vai todo máis na dirección das novas tecnologías. E o terceiro, este segundo premio dotado con 5.000 euros, e o terceiro para ITECHTERM, o inglés fatal, xa vedes, ITECHTERM, sistema de monitorización de variables sanitarias para gando vacún. Neste caso, 3.000 euros. Bueno, en resumidas contas, que de ese proxecto da semente de Monforte sobrevive este concurso no que se premia pues, o emprendemento. Houve moitas empresas ou proxectos presentados a estes premios, tres foron os gañadores. Bueno, teñen continuidade, vai moi ben, moitas empresas tamén patrocinadoras que apoian economicamente, como CaixaBank, Bricoquín, Naturgy, Brabant, TR, Estrella Galicia, Ugadis, por exemplo. Entón, eso sobrevive, vai a máis, e vai a máis que este ano pois xa se quixeron sumar concellos, non son Monforte, concellos do alrededor, para participar, facer, digamos, máis grande o concurso, e, bueno, que pois a xente pois copie un pouco e se contaxe, por así decirlo, pois o carácter emprendedor e a fe tamén, moitas veces, de que aquí, en Monforte, de aquí de Monforte e da comarca, poden sair proxectos de futuro e sostenibles e rendibles, vamos. Lógico. Moi interesante. Sí, pero señor. Que, bueno, ese tamén, aproveitando que o ubico na Ribeira Sacra, sería o primeiro gústame. Moi ben. De hoxe. É unha cousa recente e daqui de proximidade, pois, interesante. Tamén me gusta, por exemplo, este é un gústame, básicamente é un gústame. Cando vos digo gústame, non me gusta, é que teño certas dúbidas, pero bueno, é un gústame. Bueno. É a lei para a digitalización da administración galega. A Xunta quere poñer fin ao papel na administración. Eso, a Xunta, supoño que outras... supoño non, todas as administracións sí. Queren poñer fin ao papel, sí, sí. O papel, o emprego de papel como casi, papel físico, non? Sí, o papeleo sí, de toda a vida. Sí. Pois a digitalización de todos de todas as relacións da Xunta cos cidadáns. O Consello da Xunta deste xoves deu luz verde á tramitación parlamentaria para esta digitalización. O que será, como vos dixen, a lei para a digitalización da administración galega. Os galegos galegas terán un cartafol digital no que figurarán todas as súas relacións coa administración. Acabouse agora o de meter papel nas ventanillas, haberá que facelo supoño que de unha forma progresiva, pero bueno, pero a curto prazo xa moitas cousas, e sobre todo empresas e persoas xurídicas xa teñen que facer prácticamente todos os trámites vía internet, por a entrada digital. Pois agora tamén vai estocar xa de forma obrigada, xa que non se vai salvar ninguén, de tramitar calquera trámite que teñamos coa administración, imos ter que pasar por a ventanilla electrónica. Digitalmente. Sí, exacto, entón, sí. Digo que é un gústame, porque evidentemente todo o que sexa a avanzar, todo o que sexa a aplicación práctica das novas tecnologías, é bon. E a forrar, ademais. Aforramos papel. Exacto. Tamén moi importante, o sea que queramos ou non, tamén ten algo tamén de ecolóxica esta medida, práctica, ecolóxica e beneficiosa. E economizará. Claro, claro que sí. Ao final redundará tamén nos nosos aspectos como cidadán. Sí, claro. Sí. O a dúbida, pequena dúbida que tiña por non me gusta, é poñéndome un pouco na pel da xente maior. Da xente que non pode, que non sabe empregar ben eses medios. Vale, claro, sí. Pero bueno, sempre haberá axuda, quizáis. Home, sempre haberá. Habrá persoas que lles estarán a axudar. Sí, sempre haberá axuda, claro. O sea, ahora, supoño que sí. Ora, pues gañarán os xestores. Eso. Claro. Hai que tamén outra cousa. Hai de comer os xestores. Claro, xestores, e a administración pode poñer a medios para que a xente poida chegarse precisamente a un técnico ou algunha persoa dentro das oficinas ou de cualquier outro lugar, non sei, servicios sociais e demais, que poidan axudar a empregar eses medios tan económicos e ademais favorecedores, porque despois eses cartos que podíamos empregar en papel e impresión, pois empreganse noutra cousa, non? Claro. Efectivamente. O que eu iba a dicir era que, por exemplo, a Enzoas, sí, por exemplo, Lugo, Santiago, en moitos outros sitios, que xa case todo, onde chega internet, pero hai moitos sitios que por chegar non chega ningún teléfono. Que hai pouca cobertura, sí. Bueno, pero aí... Claro, que haberá, a ver, evidentemente haberá desaxustes, sí. Ya que vai a haber que limitando... haberá que ir corrixindo co tempo, ¿no? Sí, claro. Desaxustes, pois, poboación envellecida, pouco ou nulo acceso a novas tecnoloxías. Sí. Zonas xeográficas que teñen mala cobertura ou non teñen cobertura. Yeah. Moitísima xente que non ten, que non terá na casa nin ordenador, nin conexión a internet. Un teléfono móvil, sí. Exactamente. Ou coñecementos tecnolóxicos para no teléfono móvil, sí, reducidos. Tamén como dicía unha señora vecina, haberá que ir pouco a pouco tamén coa paciencia, sí. que é necesaria, máis nunha sociedade como a galega tan envellecida, sí. Vai haber que ter moita paciencia, sí. Igual dar un período de adaptación un pouco máis longo. É o que avanzaba a Xulio de alguma maneira, sí. Poñer xente, informadores, asesores, sí. O alcance de esa xente para ir axudándolles, claro. Na medida do posible, e que se vayan adaptando, sí, non sí, poden, sí. Pois ao final pois terán que recurrir, ou non hai medios pois humanos suficientes para atender a demanda da xente para este tipo de cousas, pois ao final pois tamén os xestores que eso non tamén van, sí. Ter que facer ese traballo. Bueno, xestores, sí, pero por poñer un exemplo, non, o feito de que unha decisión administrativa lle chega a casa con 4 ou 5 folios escritos e impresos, pois a mellor multiplicado por 100 veciños, eso equivale a que, claro. A mellor todo ese diñeiro que se emprega en papel e impresión poder representar un posto de traballo de información precisamente para eses veciños, non? Claro. Non sei. Como dicía unha veciña miña dala, como claro, dicir, este teléfono sirve para esto, sirve para outro e tal, e dice ela, cala, quítame de ese trebello, que sabes de todo. Bueno, pero bueno, é un gústame, sí, porque sí, hai que avanzar. Non, que hai que tirar pediante, que non máis? Chega outra. Que non veñen unha atrás empuxando. Sí. Seguimos. Que máis? Sí. Un gústame que ao mesmo tempo bueno, é unha curiosidade. Sí. Unha cousa destas curiosas que tamén me gusta contar e que pasou por aquí na contorna. Eh. Non sei se tiveste ese acceso, vos chegou aos oídos igual por algún medio digital e tal, que un artesán de aquí da zona de Quiroga, sí, Pablo Rodríguez, que ten a marca Ar Maior, fai artesanía en Oliveira, sobre todo para útiles de cociña e tamén de decoración. Sí. Son a vos Ar Maior. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pois ben, resulta que, sabes que o rei andivo por aquí por Galicia. Sí. Con motivo do Día dos Bosques. Sí. Sí. Estivo aquí en Boqueixón, que onde está o centro este agroforestal da Xunta. Fixo unha visita aquí e tal. Pois o venres día 15 o rei aterrizaba onte en Galicia. Para ese Día dos Bosques, para bueno, facer pois axenda, non? Entre axenda pois visitar este centro que vos dixen e outras visitas que tería programadas. Pois ben, chamaron a este rapaz de Ar Maior, sí. A Pablo, chamaron o día 15, o venres. Se tiña unha artesa de madeira porque viña o rei e querían expoñer aí os produtos da terra, os queixos, mel e outras historias, e querían pois facer unha presentación en xebre. Sí, sí. Non poñerlle un caldeiro de plástico ou unha caixa de cartón, querían algo en xebre, non? Sí, sí, sí. Do país. Se tiña unha artesa por aí e dixo, pois mandaronme unha foto por WhatsApp, pois como esa non teño ningunha e tal, pois mala sorte. Colgou o teléfono, pero despois repensou no millor e dixo, bueno, eso lo hago, lle fago unha. Volveu a chamar a persoa que lle pedía facía ese encargo de última hora, un pouco un cargo urxente, e dixo, non hai problema, fago bolo para cando queres, pois podemos ter o lunes en Santiago, perfecto, co martes ven o rei, xa necesitamos telos en falta para o martes. E tal cual, puxos a mans a obra, nunca mellor dito, e fixo unha artesa, moi xeitosiña, e palilla mandou. Entón, pois, o artigo dun medio que comenta o tema, o Xornal de Lemos, pois, claro, acaba o artigo un pouco dicindo que eficiente, bueno, que coincidira que o chamaran a él para ese encargo, tan puntual, tan particular, despois que fora eficiente e o fixera el so facto, terceiro, que quen sabe se o mellor o Felipe VI vai ter un produto artesanal de Quiroga na Casa Real. Ah, claro. Tamén pode ser. Non vos acordades tamén cando dera que falar tanto cando a Caurelor, Verónica e Dani. Sí. Tamén por coincidencias destas da vida, acabaran productor deles nas cestas de Nadal. De Nadal, sí. De moitos políticos, non? Sí, sí. Sí, sí, sí. Decidiran entre os produtos que incorporaban as cestas de agasallo de Nadal, os parlamentarios, pois mermeladas de Caurelor. Sí, señor. Que no, pois, a verdad que esas coincidencias que son a hostia, sí. Que me permite esa vulgaridade. Sí, sí. Porque se acorden ou coincida que pensan en ti para eso. Claro. E despois a repercusión mediática que vai ter unha cousa así, non? Sí, lógico. Sí, sí, sí. Pois algo parecido pasou neste caso co encargo da artesa. Sí, señor. Para presentarlle os produtos a Felipe IV. Moi ben. A Felipe VI, sexto, perdón. Sí, sí. Moi ben. Pois tamén outro me gusta. Non me gusta, por exemplo, que a Xunta gaste 3 veces máis en propaganda nos medios sobre a violencia de xénero que en axudas directas ás vítimas. Que quero dicir con eso? Que a Xunta investirá arriba dun 1 millón de euros para facer publicidade de cara á prevención da violencia contra a muller en medios galegos, sobre todo medios mayoritarios, e por outro lado as axudas directas as vítimas, persoas vítimas, sí, sí, sí. Teñen unha contía adxudicada de 455.000 euros. Vaya. Falamos de menos da metade. Que se vai gastar o doble en propaganda que en axudas directas ás vítimas, axudas económicas que moitos, por non decir en todos os casos, son necesidades económicas que ten que afrontar pois a persoa que é vítima dunha violencia de xénero. De xénero, claro. Vale, entón, non me gusta porque é paradóxico, claro, non digo que haxa que facer campañas de concienciación e publicidade para que entre polos ollos, pero a hora da verdade non que me seja o doble máis sí, investido en propaganda que nunha cousa efectiva, directa, é unha axuda económica que é moi necesaria, pois tamén me chama moita atención. Hombre, claro. Di bastante do un pouco, ainda que me perda algún detalle polo medio, do hipócritas que podemos chegar a ser ou dos intereses económicos que haxa polo medio. Ah, sí, aí está. Bueno, por ser directos, non? De aí ven o teu non che gusta. Aí ven o non me gusta... de hoxe deixo aí porque xa é un non me gusta que bastante gordo. Moi redondo, sí, señor. Moi rotundo, exactamente. Sí, sí. Que máis? Vos teño que contar. Pois te dirás. Decíadesme outro día da xenda. Sí. Xa falastes hoxe. Sí. Este fin de semana é friol. Sí, claro. Este fin de semana toca friol. E se credes... Tamén. Se credes tamén, eu anticipo, porque a feira do queixo, falando de queixos, sí. Queixo de San Simón, no, moi bo queixo, Vilalba, moi boa zona de queixos, sí. Vai ser o 5, bueno, 6 e o 7 de abril. De abril. 6 e 7 de abril, vai ser a feira do queixo de San Simón este ano. Pero antes, esta fin de semana, a que ven, todo o que vai desta fin de semana a que ven, é o concurso de tapas de queixo de San Simón en Vilalba. En Vilalba, uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, que se andades por la chaira, por la terra chá. Tapeo. Tapeo, tapas exclusivas, temáticas, con queixo de San Simón. Muy sí, señor. Bueno, que vos gusta, ¿no? Una xenda gastronómica interesantísima, claro que sí. Como eu ben dicía antes, cando falábamos co señor alcalde de Friol, pois, con queixo... E pan e viño fai su camiño. Exactamente. Muy ben, muy ben, muy ben. Se me dá tempo... Sí, sí, como non? Abandoado, o tema do refraneiro... Pois sí, hombre, que hai cosa. Despachámolo en 5 minutos, pero se non deixámolo para o... No. Claro, viña, vamos a facernos eco dese traballo, viña, que tú sempre recolles moitísimas cousas moi bonitas. Refraneiro, o tema amigos no refraneiro. Quen ten un amigo ten un tesouro, ese xa é un refrán ben bello, non? Sí, sí, xa é bello. Así reza o refrán, pero xa, igual lle podíamos dar a volta. Quen ten un tesouro ten moitos amigos. Sí. Pero bueno, eu quedome co primeiro, eh? Este é máis materialista e aínda que hoxe o mellor este é máis de moda, imos quedarnos co primeiro que é máis enxebre e, bueno, é máis máis ético, non? É máis moral. Home, claro. Máis moralmente apreciable, non? Sí, señor. Está visto sí. Que cada día costa máis facer amigos, algúns non, evidentemente. E non me refiro aos coñecidos ou saudados ou amigos de Facebook, que deses podemos ter amoreas. Miles, centos de miles, e bueno. Sí. Eu refiro máis as amizades honestas, desinteresadas, uh-huh. As que se fai referencia tamén no refraneiro. No refraneiro. Con frases ou sentencias inteligentes e ilustrativas como estas. Uh-huh. Amigos son os que nas prosperidades veñen o chamalos e nas adversidades sen dicirles nada. Claro. Sí, señor. Claro, porque solamente claro. Si solamente veñen a prosperidade pouco amigos son, se non aparecen claro. A verdadeira amizade é como a forforescencia. Resplandece mellor cando o mundo se oscurece de arredor. Sí, señor. Escollidos xa os verdadeiros amigos, tenemos en conta unha ristra de consellos que nos ofrece o refraneiro para sobre a conducta que adoitaremos con eles. Uh-huh. Temos os amigos xa escollidos, entón o refraneiro dinos como comportarnos con eles, ¿no? Exactamente, sí, sí. A quen queiras de corazón, dalle pares, non es non. As amistades certas, portas abertas. Co bo amigo, collerás o teu trigo e venderás o teu viño. Sí, señor. Xa ves. O amigo verdadeiro, deitalo no celeiro. Sí, señor. Sí, o carón da nosa colleita. Podente, e o amigo, sufrilo coa súa dor e co seu vicio. Sí, sí. O bon amigo co teu pan e co teu viño. Claro, claro. Sí, señor. Certo é que estamos a falar desas persoas que non nos dan as costas cando máis os necesitamos. Claro. E que aparecen, están sempre dispostos a botarche unha man sen pensar dúas veces. Sí, sí, é que aparecen nas dificultades. Exactamente. Uh-huh. Así é todo. E da mesma maneira que hai matrimonios de conveniencia, tamén hai amigos de conveniencia que son moitos. Da mesma caste, non? Sí, son, sí, moitos, señor. Hai moitos, sí. E di o refraneiro, que amistade que non conviñer hace descoser, mas non romper. Eso. Pero mira, o refraneiro tampouco é drástico, é? É como, bueno, sí, descoser pero non romper por si acaso, non? Ten conta, ten conta que o mellor pode facer falta noutro mundo. Claro, dá moitas voltas o mundo, diría, sí, que non. Sí, sí, sí, sí, sí. O amigo do teu viño non o queiras de viciño. Tamén aquí amosa un pouco de desconfianza esta, sí, sí, sí, sentencia do refraneiro. Sí, sí, sí. Como ben dixemos, os amigos compre dispensarles un trato un pouco especial, sí. Hai que mimalos, coidalos, tratalos con moita confianza, pero sen esquecernos tampouco da prudencia. Eso. Se ben me queres, trátame como debes. Se o teu amigo das unha cousa, non lle pidas outra. O amigo é o cabalo, non hai que cansalo. Este tamén gustame particularmente, moito, sí, moito. Moito, sí, moito, sí, e é verdade, porque amigo sí, con todas as consecuencias, con toda a confianza, abuso de confianza incluso, sí. Pero si no nos debemos pasar nese abuso de confianza, sí. E aí este refrán para min é mítico. O amigo é, sí, o cabalo, non hai que cansalo. Sí, sí, non hai que ser, señor, pesado precisamente con ele, exactamente, no. Exactamente. Nunca queiras do amigo máis do que el quixer contigo. Sí. Tamén. A quen tes que agarimar non o faz chorar, non o fagas chorar. O bon amigo dille a mentira, se che garda prioridade dille a verdade. Non poñas os teus amigos a prova porque podes perdelos. Sí, señor. E chegado a este punto, eu diría vos que podemos deducir algunhas conclusións moi relativas, como sempre. Uh-huh. Que os verdadeiros amigos son poucos e desinteresados, os verdadeiros de verdade, sendo necesario tratalos con moito tino para non correr o risco de perdelos. Con moita dulzura e moita reverencia. Exactamente. Vemos logo a importancia da prudencia na amistade, prudencia que ás veces chega a desconfianza. Sí, desde logo. Amiguiño sí, pero a vaquiña polo que vale. Ese es realmente... son amigos non consolidados. Sí. Que se tes algo de desconfianza a ese nivel é que a amizade non está aínda, claro, non está consolidada. Claro. Entre amigos, escriban e testigos. Tamén. Tampouco, sí, sí. Evidentemente, o refraneiro non se refira aquí a amigos, como digo eu, de toda a vida, deses que parten o brazo por ti. Sí. Son estes amigos entre aspas, non? Amigos, sí, de Facebook. Sí, sí. Este último refrán contradice de alguma maneira os seguintes. Entre vos amigos están demais os testigos... entre amigos non hai cousa segreda. No. Entón, estes dos refráns sí que falan dos amigos que de mayúsculas. Uh-huh. Dos que asinas onde faga falta, uh-huh, e pechas os ollos e pa diante. Sí, sí, claro. Os outros xa son máis coñecidos, máis amigos de tomar o viño cando nos vemos na festa, non? Sí, sí. Sí. O mirarse o teu bolsillo é grande, non? Correcto. De maneira, sí, sí, que a relatividade do concepto amigo, amigo, pues, chamamos de amigo casi a calquera cousa, sí, pero por eso vos digo, amigo consolidado, amigo en mayúsculas, sí, eses son os auténticos, os quedan poucos, e dos que ao final se contan cos dedos da mano, non? Sí, desde logo. Sí, sí. Por resumir, por concluir, cada quen pode ter a súa opinión sobre o tema, uh-huh, saber que considera cada quen do concepto amigo, uh-huh, ainda que non coincida coas sentencias populares que acabamos de relatar aquí, non? Claro, claro. De todas as maneiras, eu tamén coincido co refraneiro, e por rematar, en que por un amigo ben se pode botar un groliño. Sí, señor. E por un amigo non é pecado que se emborrache un home honrado. Non. Entón, pois... O mollarse, sí, polo camiño. O mollarse polo camiño. Moi ben, moi ben, moi ben. Bueno... A última... Sí. Como sempre, sabes que eu ando ca libretiña. Sí. Casei unha frase, igual non está nos escritos, igual non foi documentada como aforismo, como sentencia popular. Uh-huh. E eu, pois, ás veces na miña libretiña poño etiqueto como retrancada, sí. Sí. Ou saída a enxebre, ou saída popular, ou sí, sí. O que sexa, non? Sí. Escoitei ya un outro día, cando se fala de alguén que ten certo poder, digamos que da administración, non? Podía ser tamén na empresa privada, non? Sí. Ou en calquera eido da vida, pero ya vayamos á política, non? Sí, sí, sí. O líder, o que está arriba, se rodea de xente para manter o seu estatus e manexar ben a xente, non? Sí, sí, sí. E referías así. O alcalde gusta lle estar rodeado de burros ou de listos calados? Está de logo, é tanto. Está moi ben. Sí, señor. Ben sabia, eh? Moi sí, sabia, sí. Oye, gusta lle rodearse de burros ou de listos calados? Ben calados, ben calados. Sí, sí, sí, señor. Aí queda. Pois moi ben. Muy ben, xos, eu vou vouche dicir outro tamén. Pois veña, que está a punto. Cando non chove en Friveiro, non hai bo prado nin bon palleiro. Tamén, é verdade. E este febreiro pasado non choveu moito. Non choveu moito, non choveu moito. Eu vouche dicir un aforismo, unha sentenza filosófica que a miña boa me deu no seu momento, cando eu empezaba a ser bueno, pretendente de rondar as mozas, non? Díxome, o cando o amor debece, a vida esmorece. Eso. Hai que sachar nel como a na horta. Sí. Sí, señor. Eu, cando o amor debece. Sí. A vida esmorece. Porque tes que, o sea, se non tes amor pola persoa, se non tes amor por algunha cousa, a túa vida ten desfallece un chisquiño. Sí, sí. Por iso decía ela que desmorece. E despois dice, é moi boa, moi boa. Hai que sachar moito, hai que sachar nela como sí. Na horta. Se a horta non a sacha, sabes ti que os allos enchense de erva, non? Sí. Ou as non sei, as ensaladas tamén, sí, o sea, tamén, todo, as leitugas. Se non sachas na horta, a horta non che produce. Claro. Pois o mesmo dicía ela. Paixón, que non falte nunca a paixón. Sí, sobre sí, todo. Bueno. Pois aplicaremos o conto. Pois moi ben, Xosé Manuel. Deixemos continuar. Grazas. Hasta loguiño. Hasta o xoves que ven. Apertas. Radio Sambor.